Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. אראה לכם פריטים, תאמרו לי איך הם נקראים. אראה לכם פריטים, תאמרו לי איך הם נקראים. La clé. זה מפתח. זה מפתח. Le verre. זה כוס. זה כוס. La montre. זה השעון. זה השעון. Les lunettes. אלו הם משקפיים. אלו הם משקפיים. Le téléphone. זה הפלאפון. זה הפלאפון. Le peigne. זה המסרק. זה המסרק. Les ciseaux. אלו הם מספריים. אלו הם מספריים. Le rasoir. זהו סכין גילוח. זהו סכין גילוח. L'enveloppe. זוהי מעטפה. זוהי מעטפה. Le crayon. זהו עיפרון. זהו עיפרון.